Гуторскі ніяк не мог забыцца на Ніну. Ні на часіну не схадзіла яна з думак. Ён злаваўся, кляў і сябе і яе, і ўсё чыста на свеце, і ўсё роўна не мог пазбыцца назойлівага ўспамінку. Перад вачмі ўвесь час лунаў яе вобраз, смутны, прыгожы, такі, якой убачыў яе апошні раз. Турбаваў, не даваў спакою. Ён чакаў яе, знаў, што прыйдзе, захоча бацькі даведацца, а без яго дазволу не пусцяць. І яна прыйшла. Як толькі паляпала ў дзверы, ён дагадаўся, пачуў, што яна. «Вайдзіце!» Вайшла ўся ў чорным. Як ідзе ёй чорная сукенка, якімі мяккімі, кволымі складкамі аблягае яе прыгожую постаць. А хараство, здаецца, яшчэ больш папрыгажэла. «Сядайце!» «Дякую, я да вас па справе, ведаю. Чым магу быць карысным?» «Мне трэба бачыцца з бацькам, а на гэта мне сказалі, трэба мець ваш дазвол». Яна гаварыла, спяшаючыся, відаць, ёй было прыкра заставацца вока на вока з Гуторскім. «Вы калі хочаце пабачыцца?» «Я б хацела атрымаць пастаянны пропуск, бо мне прыйдзецца яму прыносіць сёе-тое з харчоў, вопраткі». Гуторскі трохі падумаў. «О што, я вам зраблю гэта ў тым выпадку, калі вы мне дасце слова, шчырае слова, што не будзеце выкарыстоўваць гэтых спатканняў для якіх-колечы іншых мэт, апрача тых, пра якія вы казалі». Яна ледзь-ледзь усміхнулася. «Вы мяне лічыце контррэвалюцыянеркай?» «Як не прыкра прызнавацца ў гэтым, але так, лічу вас не надта надзейнай у гэтым сэнсе. Ну, гэта зразумела. Я даю вам гэтае слова. Добра. Пачакайце часінку». Ён напісаў і аддаў ёй пропуск. «Дзякую». Яна ўзяла пропуск, але не выходзіла. Нервова комчыла паперку ў руках, быццам нешта хацела яшчэ сказаць, ды не важылася. На момант павісла маўчанка, і ў гэтай маўчанцы пачулася нешта недаказанае. Быццам абодва думалі адно, абодва хацелі сказаць гэта, але не мелі сілы пачаць. Гуторскі знаў, што то калі не скажа яна, скажа ён, што ўрэшце не стрымаецца, але хацеў, каб яна пачала, чакаў. «Слухайце», — загаварыла яна, не гледзячы на яго і ўсё яшчэ цярэбячы ў руках паперку, «ці можна вам задаць пытанне адно, не службовае, нават інтымнае трохі?» Гуторскага адлягнула ад сэрца, ахапіла нейкая лёгкасць, гуллівасць, нейкае мяккае прыемнае абурэнне. Ён прыблізна знаў, што скажа яна, і яго толькі дужа цікавіла, як яна скажа. Сам быў спакойны, бо пачала яна, і гэта станавіла яго ў пераважнае становішча. «Прашу, прашу». Ён усміхнуўся ласкава, таемна, быццам казаў гэтым: «Кажы, мілая, але я і так ведаю, што ты хочаш сказаць». А яе, відаць, кальнула гэта ўсмешка, кранула яе дзявочы гонар, нават губу прыкусіла. Гуторскаму весела стала. Ён смяяўся ў душы, углядаючыся ў яе твар упартым поглядам, чакаў, што сказаць. Кажа далей. «Слухайце», — пачала яна зноў, і зноў змоўкла, ніяк не магла адважыцца сказаць. Уторскі ўсё глядзеў на яе, усміхаючыся, урэшце перамагаючы сябе, яна сказала: «Скажыце, вы не той самы Гуторскі, который…» Далей не дагаварыла, адвярнулася, унікаючы стрэчы з яго поглядам. «Той», адказаў Гуторскі, «таксама як вы тая Ніна, которая…» Ён наўмысля не скончыў. Хвілінку абодва маўчалі. Потым ён загаварыў: «Во як трапляецца, Ніна Васильевна, было калісь так, а прайшло 10 гадоў, і стала іначай. Так, калісь мы не зналі, якая прорва нас дзеліць, звяла доля нас у кучу. Мы не папыталі адзін другога, хто ты такі. Нас гэта не цікавіла, бо мы былі дзеці і не зналі нічога. Не паспыталі яшчэ ад дрэва жыцця. А потым усё вызначылася. Мы пайшлі рознымі шляхамі. І вось спаткаліся, як ворагі». «Ворагі?» — задумлена працягнула Ніна. «Так, вы праўду кажаце. Цяпер мы ворагі. І не за тым, што я контррэвалюцыянерка. Ды не, я знаю, што стары лад не вернецца, не можа вернуцца, бо ён несправядлівы, злачынны. Я і не хачу яго, прынамсі, мой розум не хоча. Але ёсць нешта глыбачэйшае пад свядомасці, ну што ўкладзена прыродай. Гэта нешта спавівае мяне, кіруе маімі ўчынкамі. Я знаю, што гэта дрэнна, хачу пераадалець сябе, але не змога. Так і прыйдзецца застацца ў варожым вам лагеры, пакуль ён ёсць. А там з вамі пайсці не магу, не пускае тое нешта». У часе яе гаворкі Гуторскі ўважна разглядаў яе твар, і яго здзівіла тая шчырасць, з якой яна гаварыла. Відаць, доўга яна думала аб гэтым, доўга змагалася сама з сабой, пакуль прыйшла к гэтаму выразнаму, цвёрдаму пераконанню. І Гуторскі міжвольна працінаўся павагай да яе. Яму падабалася гэткая самасвядомасць, гэткі аналіз самой сябе. Разам з павагай расло пачуццё сімпатыі, якое ў гэты момант знішчала ўсякую варожасць, адсоўвала некуды на задні план класавыя інстынкты. Яму было шкада гэтае ніклае кветкі, гэтага хваравітага адсклёпку старога ладу. Яму захацелася суцешыць яе, заспакоіць, але не было слоў. Хацелася проста падысці да яе, прытуліць, прыгалубіць. І яна чула спагаду, апавядала яму, як лепшаму прыяцелю, раскрывала душу, вылівала набалелае. Я доўга думала, мучылася. Усё хацела вызначыць, што я, навошта я. Я думала раней, што можна яшчэ знайсці сабе месца, можна далучыцца да новага, згарнуць сябе ўсё старое, старыя прывычкі, старыя нахілы, старыя імкненні. Я прабавала працаваць, служыла, настаўніцай была. Падманіць хацела сама сябе, дарма, замест здавальнення нейкае невыразнае пачуццё пустаты, адчаю, а потым махнула рукой: «Все роўна, няхай будзе, што будзе». Хворая я да новага жыцця, адпетая, панская костка. Яна засмяялася горкім і разам задорным гарэзлівым смехам. Хуторскі маўчаў. Ён думаў аб долі гэтай дзяўчыны. Адпетая, хворая, няўжо яна аджыла ўжо сваё у самым красаванні жыцця, поўная фізічных сіл, поўная красы, хараства? Ці ўзяла яна хоць сваё ад жыцця? Ці ўсміхнулася яно ёй сваёй чароўнай усмешкай? Нена Васильевна, ці любілі вы каго праўдзівым, поўным каханнем? Яна раптам змянілася. Не, не скажу вам гэтага, не магу пасля. Можа, самі узнаеце. Не, не скажу. Яна неяк вабралася ў сябе, затулілася, быццам баялася, каб не сказаць лішняга. Ад ранейшага шчырага сяброўскага настрою не асталося і следу. Яна зноў абярнулася ў тую заўзятую паненку, якую Гуторскі спаткаў у Прыянаўскім палацы. Гуторскі каяўся, злаваў на сябе за тое, што задаў ёй гэтае далікатнае пытанне. Ён спрабаваў зноў выклікаць яе на інтымнасць, але не ўдавалася. Яна на ўсё адказвала кароткімі сухімі заўвагамі. Потым успомніла пра бацьку, зарупілася ісці, ужо выходзячы спыталася, што яе бацьку чакае. Скажыце праўду, не тое, чы самае горшае? Што? Гуторскі зірнуў на яе. Ці сказаць праўду, ці не? Трэба сказаць, яна вытрымае ўсё. Самае горшае, вы кажаце? Баюся, каб гэта не была вышэйшая кара. Ён сам таго не прыкмячаючы перайшоў на рэзкі афіцыйны тон, нават злосцю ім чувалася. Яна збялела, зірнула недалужным спалоханым поглядам. Расстрэл? Але ўраз схамянулася, насупілася, бліснула з-пад чорных густых броў поглядам загнанага, упартага звярка. «Дзякую!» і выйшла.